บทที่7หลักธรรมสำคัญในภาคปฏิบัติเพื่อนนักปฏิบัติหลายท่านปรารภกับผู้เขียนอยู่เสมอว่าผู้สนใจการปฏิบัติธรรมมักประสบความยุ่งยากในการแสวงหาสำนักปฏิบัติเพราะสำนักต่างๆมีอยู่มากทุกสำนักล้วนมีครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือและต่างก็ประกาศจุดยืนว่าสำนักของตนสอนได้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะทราบได้อย่างไรว่าสำนักใดสอนได้ถูกต้องบ้างผู้เขียนมักตอบว่าถ้าต้องการทราบว่าผู้ใดสอนได้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หรือไม่ก็ต้องศึกษาพระปริยัติธรรมเพราะพระปริยัติธรรมคือแหล่งรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีหลักฐานชัดเจนและได้รับการรักษาสืบทอดกันมาเป็นอย่างดีนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานพระธรรมวินัยซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้ในรูปของพระปริยัติธรรมก็คือศาสดาของพวกเราชาวพุทธทั้งปวงเพื่อนนักปฏิบัติก็ยังปรารภต่อไปว่าพระธรรมวินัยมีอยู่มากกว่าจะศึกษาได้ทั่วถึงก็ต้องใช้เวลาหลายปีบางคนมีเวลาไม่พอหรือมีกำลังไม่พอที่จะศึกษาได้เป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้เขียนจะสรุปย่อพระปริยัติสัจธรรมที่จำเป็นที่สุดที่ผู้ปฏิบัติควรจะทราบไว้แล้วนำมาเล่าสู่กันฟังนี้คือที่มาของบทความ4เรื่องต่อไปนี้ได้แก่1. หลักธรรมสำคัญในภาคปฏิบัติ 2. แม่บทหลักของการปฏิบัติธรรม 3. การเจริญสติปัฏฐานและ 4. รูปนามที่จำเป็นต้องรู้จักในการประมวลธรรมทั้ง4หัวข้อนี้ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกและอรรถกถารวมทั้งคำอธิบายธรรมคืออภิธรรมซึ่งปรากฏในคัมภีร์อภิธรรมมัตตสังคหะและวิสุทธิมรรคเป็นต้นทั้งนี้ผู้เขียนต้องขอขอบคุณสำนักเรียนพระอภิธรรมหลายแห่งซึ่งผู้เขียนได้อาศัยคำบรรยายและตำรับตำราเป็นคู่มือในการศึกษาธรรมเหล่านี้ด้วยขอเชิญเพื่อนนักปฏิบัติที่สนใจอ่านพระปริยัติสัจธรรมที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติได้แล้วโดยเริ่มจากเรื่องหลักธรรมสำคัญในภาคปฏิบัติส่วนผู้ที่ไม่สนใจและเกรงความสับสนจะข้ามบทความที่อ่านยากเหล่านี้ไปก่อนก็ได้เมื่อได้ปฏิบัติจนบังเกิดผลเป็นที่น่าพอใจแล้วจึงค่อยย้อนมาศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องตรวจสอบผลการปฏิบัติของตนต่อไป 1. แม่บทหลักของการปฏิบัติธรรมท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่ารอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในรอยเท้าช้างแม้ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการสงเคราะห์เข้าในอริยสัจสี่ฉันนั้นเห็นเหมือนกันแลจากมหาหัตถิปโทปมสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระสุตตันตปิฎกเล่ม4พระไตรปิฎกเล่ม12หมายความว่ากุศลธรรมทั้งหลายจะต้องอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมเรื่องอริยสัจ4จะออกนอกขอบเขตนี้ไม่ได้เลยแม้การปฏิบัติธรรมอันเป็นการเจริญกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลสมาธิหรือปัญญาก็ต้องอยู่ในขอบเขตนี้เช่นกันอริยสัจคือตัวความจริงสูงสุดของพระอริยเจ้าส่วนการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดนี้มีหลักธรรมสำคัญคือกิจในอริยสัจซึ่งหากดำเนินตามกิจในอริยสัจแล้วย่อมเข้าถึงอริยสัจหรือเข้าถึงธรรมนั่นเองในทางตรงข้ามหากเราปฏิบัติธรรมออกนอกแนวทางของกิจในอริยสัจ เราจะเข้าถึงอริยสัจหรือธรรมไม่ได้เลยหากเปรียบเทียบในทางโลกแล้วกิจในอริยสัจก็คือรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายอื่นจะขัดแย้งไม่ได้หมายความว่าแนวทางปฏิบัติใดที่ขัดกับคำสอนเรื่องกิจในอริยสัจแนวทางนั้นย่อมไม่ใช่แนวทางการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาอันหนึ่งกิจในอริยสัจนี้เป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งยวดถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงออกพระโอษฐ์ว่าจะไม่ทรงปฏิญาณพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าหากไม่ทรงรอบรู้ใน 1. อริยสัจ4ประการ2กิจในอริยสัจ4ประการและ3ได้ทรงดำเนินกิจในอริยสัจ4ประการเสร็จสิ้นแล้วดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณทัสสนะคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนรอบ3อย่างนี้มีอาการ12ในอริยสัจ4เหล่านี้ของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกเพียงนั้นก็เมื่อใดญาณทัสสนะคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนรอบ3อย่างนี้มีอาการ12ในอริยสัจ4เหล่านี้ของเราบริสุทธิ์ดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกจากธรรมจักกัปปวัตตนวรรคที่2ตถาคตสูตรที่1สังยุตตนิกายมหาวารวรรคพระสุตตันตปิฎกเล่ม11พระไตรปิฎกเล่ม19กิจในอริยสัจ4ประการคือ1ทุกข์ควรรู้หรือปริญญากิจคือควรศึกษาให้เข้าใจชัดตามสภาพความเป็นจริง 2. สมุทัยควรละหรือปหานกิจคือกำจัดทำให้หมดสิ้นไป 3. นิโรธควรทำให้แจ้งหรือสัจฉิกิริยาจิตคือเข้าถึงหรือบรรลุและ 4. มรรคควรทำให้เจริญหรือภาวนากิจคือลงมือปฏิบัติ2. ขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมภายใต้แม่บทหลักของการปฏิบัติธรรมดังกล่าวท่านพระสารีบุตรได้แสดงขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมไว้7ขั้นตอนคือธรรมชื่อวิสุทธิ7ปรากฏในบทสนทนาอันเรื่องชื่อกับท่านพระปุณณมันตานิบุตรคือในรัฐวินีตสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระสุตตันตปิฎกเล่ม4พระไตรปิฎกเล่ม12สาระโดยสรุปของวิสุทธิ7ก็คือไตรสิกขาหรือเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั่นเองเพียงแต่ซอยขั้นตอนของปัญญาสิกขาให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 3. วิธีปฏิบัติในขั้นการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องการเจริญสติปัฏฐานไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรทีฆนิกายมหาวรรคพระสุตตันตปิฎกเล่ม2พระไตรปิฎกเล่ม10 4.พัฒนาการทางด้านปัญญาเมื่อเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องแล้วจิตจะเกิดพัฒนาการทางด้านปัญญาคือเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกจนถึงขั้นการประหารกิเลสไปตามลำดับปรากฏในหลักธรรมเรื่องโสรสยานโสรสยานเป็นคำสอนในชั้นหลังพุทธกาลค่อนข้างมากและมีส่วนที่แตกต่างจากคำสอนในชั้นพระไตรปิฎกอันปรากฏในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคขุททกนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่ม23พระไตรปิฎกเล่ม31อยู่บ้าง จึงควรศึกษาด้วยวิจารณญาณให้มากสักหน่อยจากการสำรวจหลักธรรมสำคัญในภาคปฏิบัติข้างต้นผู้เขียนขอเสนอให้เพื่อนนักปฏิบัติเลือกศึกษาเฉพาะหลักธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการปฏิบัติเท่านั้นประกอบด้วย 1. หลักของการปฏิบัติธรรมได้แก่หลักธรรมเรื่องกิจในอริยสัจและ 2. วิธีการปฏิบัติธรรมได้แก่หลักธรรมเรื่องสติปัฏฐานซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นคำสอนตรงของพระพุทธเจ้าสำหรับเรื่องขั้นตอนของการปฏิบัติและพัฒนาการทางด้านปัญญานั้นจะเว้นไว้ศึกษาในภายหลังก็พอได้เพราะถ้ารู้หลักของการปฏิบัติธรรมและวิธีการปฏิบัติธรรมชัดเจนก็พอจะเริ่มลงมือปฏิบัติได้แล้วอย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือปฏิบัติเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่อง 3. รูปนามที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องทราบเพราะรูปนามนี้แหละคือทุกข์ที่จะต้องรู้ตามกิจในอริยสัจและคืออารมณ์วิปัสสนาในสติปัฏฐานด้วยเพียงเข้าใจธรรม3เรื่องนี้ก็สามารถลงมือปฏิบัติธรรมอย่างไม่หลงทางได้แล้ว